toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani ce lasă, mă. Mulțumim, Dan! Cred că nu e nicio surpriză pentru ascultătorii Kiss FM. Lick Lee rămâne pentru a șaptea săptămână pe primul loc în Romanian Top 100. Ascultăm I Follow Rivers. This is the number one song of the week. Anul cu 7 săptămâni de number 1 în Romanian Top 100. Săptămâna viitoare aveți parte de clasamentul anului 2011. Vom afla care a fost cea mai difuzată piesă în România în anul ajuns la final. A fost alături de voi și astăzi Andreea Berghia, Dan Marcu și Media Forest. Să aveți un Crăciun frumos în continuare. Bye! We will jam the frequencies of every radio station with nothing but hottest hits. This is Romanian Top 100. Stand by to broadcast. Yes, sir.